2016 roku miał na swym koncie dwie płyty i mnóstwo występów na wielu festiwalach w całej Europie, tak ogromnych jak na przykład Opener. Posłuchajmy zespół The Dumplings w Trójce w 2016 roku. Dobry wieczór. Polsko. Witamy tak wszystkich tutaj i wszystkich słuchaczy też, wiadomo, też są. I bardzo cieszymy się, że możemy tutaj grać z publicznością, bo na razie do tej pory nie mieliśmy okazji. I zagramy kawałki z nowej płyty i ze starej płyty. No, troszeczkę tego będzie. Long way home, see so deep. to hear. Your school I revel in legacy and got out, you cluck your ears, but it put to hear. Your school I revel in legacy and got out, you cluck your ears, but it want to hear. Your school I revel in legacy and got out, you cluck your ears, but it want to hear. Right. Dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy. Teraz zagramy numer. Ostatnio doszliśmy z Kubą do wniosku, że chyba jest to nasz ulubiony numer z drugiej płyty. Jeśli możemy, nie doszliśmy chyba jednak po śmiechu Kuby. Ale ja lubię. Zagramy Blue Flower. I found for him, this only one, this only one, this only one. Break. Lexington below. For Lexington below. Heart disease, lock my face. Feelings gone, I wait for you to come. For Lexington below. For Lexington below. Zagrałam teraz piosenkę, która naturalnie jest z gościem, którego dzisiaj nie ma z nami, ale pozdrawiamy go serdecznie, Tomka Makowieckiego, tak? Tak. Teraz zagramy nasz pierwszy singiel. Nasz pierwszy singiel to jest Nie gotujemy. Koniec. Zagramy nasz najnowszy singiel, który nazywa się Kocham być z Tobą. Mam powiedzieć, że żebyście głosowali na liście przebojów trójki. Chyba dobrze nie zachęcam, ale nie, zachęcam absolutnie. Zachęcamy. Autopromocja. wartości wyrywasz głos. Uderzasz głową, ona kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Miała znów sen, łami się wartości wyrywasz głos. Uderzasz głową, ona kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Kocha być z tobą. A ona kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Miałam znów sen, łamisz mi kości, wyrywasz głos. Uderzasz głową, a ja kocham być z tobą. Kocham być z tobą. Kocham być z tobą. Dziękujemy bardzo. Jeszcze zagrać, bo bardzo chcemy. Zagramy dla was teraz cover, nie naszą piosenkę, ale będzie to piosenka w trochę innym języku niż we wszystkich, których śpiewamy, bo śpiewamy po polsku i po angielsku, a ta piosenka będzie po francusku i nie będzie nasza. rêve de taxi pour les galaxies, le monde tapis ralenti. Le vol me portera, tout espère de ta mère. And go with her parents. I cause disaster. There's my